Ja nie myślę, co mówię ja, mówię co myślę. Talent daje iskrę, samo istnie, zabłysnę, nie zgasnę, znasz mnie, wiodę. Życie w bicie, na taśmie czy płycie, zawsze brzmię znakomicie. Widzicie, na szczycie priorytetów listy, mam dobre pomysły i swoisty gry styl. Czysty jak łza, ognisty jak feniks. Pieprze przemysł, chcę coś zmienić. Przemyśl, zniszczę dziś ten system, to mnie drażni. Jazdy, gwiazdy, a zdolności żadnych, sami ważni. Prawie każdy tak z nich zadrwi, prawda tak brzmi. Słabi MC za drzwi. Oczywiście, duże P ich tam wyślę, by to być mniej rymy czystsze niż te. Zniszcz mnie, wyśmiej dziś mnie w swoim piśmie. Ja nie zniknę, masz do czynienia z mistrzem. Jesteśmy zafascynowani przekraczaniem granic. Od kiedy gramy mamy je za nic. No po poziomie przyjdzie czas na poziom. Ci co się wożą ustąpią miejsca tym co tworzą. My zafascynowani przekraczaniem granic. Od kiedy gramy mamy je za nic. No po poziomie przyjdzie czas na poziom. Ci co się wożą ustąpią miejsca tym co tworzą. One man to rule alone. Who's that? Me. Give me that microphone. Yes. Hey. Man, listen. Na wolno. Nie chciałbyś mnie spotkać, bo oto robię to wybuchowo, tak jak koktajl Mołotow. Kto to jest? To duże P, wiesz to. Kiedyś playa, ale tamto to przeszłość. Jest jo, wszyscy w górę ręce. Jest jo, jak na imprezach, które kręcę. Dzięcie. Jak PZ i Focus, znasz elokwencję, to znasz mnie. Otóż, choć stoję z boku, nadal tu jestem. Sprawdź jakich lotów, składam tu kwestie. Zadam tu jeszcze moim krytykom ćwieka. Przerywam liryką letal. Jesteśmy zafascynowani przekraczaniem granic. Od kiedy gramy mamy je za nic. No po poziomie przyjdzie czas na poziom. Ci co się wożą ustąpią miejsca tym co tworzą. My zafascynowani przekraczaniem granic. Od kiedy gramy mamy je za nic. No po poziomie przyjdzie czas na poziom. Ci co się wożą ustąpią miejsca tym co tworzą. All I need is one mic. When the drum beats go like this. Who's that? One man to rule alone. Who's that? What? Give me that microphone. Man, listen. Jestem tym kotem, który strzela co na wolno. Jestem tym kotem, który wie jak to pierdolnąć. Mam staroszkolną jazdę. Robię z MC z miast. Masz tu przyszłą gwiazdę. Yo, mówię poważnie. Ja zdewastuję tu obecny ład. Ja zrobię to nawet bez twych rad. Zmienię muzyki świat jak Charlie Parker. Zostawię przy tym ślad jak czarny marker. Daj mi tamten sample na ten podkład. Inni się męczą, ja robię to od tak. Ja, ja, ej. Jesteśmy zafascynowani przekraczaniem granic. Od kiedy gramy mamy je za nic. No po poziomie przyjdzie czas na poziom. Ci co się wożą ustąpią miejsca tym co tworzą. My zafascynowani przekraczaniem granic. Od kiedy gramy mamy je za nic. No po poziomie przyjdzie czas na poziom. Ci co się wożą ustąpią miejsca tym co tworzą.